Άκου, παιδί μου, εγώ είμαι ένας συνταξιούχος που μου κόψαν το 45% της σύνταξης. Πώς λέγεστε, παρακαλώ, το μικρό? Το μικρό λέγομαι Χαράλαμπος. Και μπία σας παίρνει πάντως. Μπία και μπία στέκει. Εγώ το πέρασα για γυναίκα στην αρχή. Τέλος πάντων, πείτε μου. Άκουσα προχθές την κυρία Ξενταβελώνη. Χρυσοβελώνη, καλέ, τι Ξενταβελώνη. Ναι, ότι δεν μπορεί να μετρήσει τα ακίνητα. Εγώ. Καταμετρητής ακινήτων. Να μην κουράζει τη γυναίκα. Α, για να που δεν τα θυμότανε, ναι. Δε, εντάξει, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Καλά, πόσοι συνταξιούχοι υπάρχετε τώρα που δεν ξέρετε κι εσείς πόσα έχετε, τώρα μην το ανοίξω. Έλατε, έχω ένα μεδάλιο. Α, ένα βγαίνει, να τα. Το θυμάμαι, θέλω, δεν θέλω. Ο άλλος έγινε για δίνει τα φάρμακα βουλευτής. Εγώ δεν θέλω να γίνω βουλευτής. Κακός. Αν είσαι ο βουλευτής, θα έχεις τη χαρά να χάνεις την μπάλα με το πόσα ακίνητα έχεις. Ένιωσα ένα πολύ δυνατό σφίξιμο το τελευταίο διάστημα. Και με άκουσε μια θεία μου και μου λέει: Βραγόρι, μου λέει, έχει πάει ποτέ να ξυμολογηθεί? Του λέω: Όχι, ρε θεία, μου λέει να πα. Πήγα στον παπά, μου λέει: Σ' ακούω, λέει η τέκνο μου. Λέω: Πάτρε, λέω: Έχω σκοτώσει, μου λέει: Συγχωρεμένο. Λέω: Πάτρε, λέω: Έχω κλέψει, μου λέει: Ξανά συγχωρεμένο. Λέω: Πάτρε, έχω πάει με άντρα. Ξανά συγχωρεμένο, μου λέει: Αγόρι. Κάτι άλλο μου λέει: Αγόρι μου. Λέω: Πάτρε, λέω: Δεν ξέρω, λέω: Θα στο πω, λέω: Έχω ψηφίσει, λέω, τον καμένο. Μου λέει: Αγόρι, μου λέει: Λυπάμαι πολύ, λέει: Αμαρτίες συγχωρώ, λέει, μαλακίες. Όχι. Γιατί είναι αμαρτία να πας με άντρα? Όχι, δεν είναι αμαρτία να πας. Το βάλες αμαρτίες όμως. Μόλις τον είπα ότι. Μόλις τον είπες, δεν ξέρω ότι τον είπες. Μόλις τον είπα, λέω: Πάτερ, έχω πάει με άντρα, μου λέει: Αλήθεια, μωρό μου. Αυτό ναι, το ακούω. Να ρωτήσω κάτι, ρε. Η ανθρώπινη ζωή είναι λιγότερο σημαντική από κάτι κατσαρολάκια με δυναμητάκια? Ναι. Ναι, γιατί κάτι κοκκινόμαυροι τρομοκράτες, έτσι τα λέγανε τα παιδιά, που βάζαν κάτι κατσαρολάκια με δυναμητάκια, έχουν φάει 25 και 30 χρόνια φυλακή με ένα αντιτρομοκρατικό. Κάτι φασίστες τρομοκράτες που σκοτώνουν, έχουν σκοτώσει, πάνε να ξανασκοτώσουν στον Πειραιά, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ε, τώρα τι θα κάνουμε, θα ποινικοποιήσουμε το σύστημα, θα πυροβολήσουμε τα πόδια μας, για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς, Αποστόλη μου. Το τραγικό ξέσιο είναι ότι βλέπω ότι πιο πολύ κυνηγούν σε τη Χρυσή Αυγή ο Σαμαράς παρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, λες με τον κούλι να μπουν μέσα αυτοί. Τι είναι πιο πολύ ο Σαμαράς? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κυνηγήσει τη Χρυσή Αυγή. Πολύ σωστά, ακριβώς, Αποστόλη. Το όποιο άγχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως θα προβάλλει τη Χρυσή Αυγή, πως θα τη βγάλει στην επιφάνεια να κόψει από τον κούλι. Μπράβο. Αυτό είναι το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να καταλήξω, Αποστόλη μου. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Να πάνε να καταθέσουν μαζί κανένα στεφανάκι θηρό που είχαν πάει την άλλη φορά. Εμένα το άγχος μου είναι τώρα που έγινε ένα σχηματισμός μικρός. Ποιος θα φωτογραφίζεται στη Ρο, ο Κουβέλης? Γιατί ο Βίτσας έφυγε. Ναι, σωστά, σωστά. Άρα κάνουμε αντικατάσταση στις φωτογραφίες. Θα πηγαίνει ο Κουβέλης να φωτογραφίζεται με τους φασίστες? Μπα, δεν νομίζω ότι ο Κουβέλης θα έχει πρόβλημα να φωτογραφίσει με φασίστες. Μια ζωή, μια χαρά τα πήγαινε κι αυτός με τον Μπαλτάκο. Ε, βέβαια, μην βγάλουμε και λάδι το Σαμαρά, έτσι. Όχι, εννοείται. Όταν λέω κάτι για τον Κούλι σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται ότι δεν γουστάρω τον Κούλι. Ναι, αυτό, μην βγάλουμε και λάδι το Σαμαρά. Τους κυνήγησε του κόλου. Μια χαρά business γίνανε. Απλά το Σαμαρά και τον Κούλι τον ξέρεις. Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ περίμενε άλλα. Εκείνο το θέμα. Αν περίμενε άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ, ψάξτο. Θεό, θεό. Αποστόλη, άκου να σου πω. Έχω τάση δολοφονία. Σιγά, μωρή, ηρέμησε. Αλήθεια σου λέω. Δουλεύω σε Μπουγατσάδικο και ακονίζω το μαχαίρι και αμόλι γίνει το ντου να αρχίζω να τρώω κόσμο. Μα κανένα νέο παντζιντούμε στη στιγμή του παλίπου. Σε χάσα πάλι και μαζί με τα τριγώνα. Δεν σε ξανά δω πουθενά. Γίναν οι μέρες μου γελά και μέσα πάλι με τα νούπια στον αγώνα. Και... Τι θα τρως, μωρή, θα του κόβει στα 24 όπω κόβει τι μπουγάτσες? Είναι αυτό λογική? Να τον βάλει κάτω τον άλλον να τον κόψει στα 24, να τον βάλει στο κουτί με κανέλα και ζάχαρη? Αυτοί δεν αξίζουν ούτε ζάχαρη ούτε κανέλα. Άχνη. Τίποτα, τίποτα. Αποστόλη, πού πάρε να σα στείλω μπουγατσούλε, εσένα και του Θήμιου που είστε πολύ καλά παιδιά. Από Θεσσαλονίκη παίρνει? Όχι, από Θεσσαλονίκη, από Νίκαια παίρνω. Έχω μπουγατσάδικο. Ε, πες το μου, μωρή, κανονικά στη Νίκαια δεν τη κόβεται στα 24, τη κόβεται στα 2 και τελειώνει. Όχι στα 2. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί, είμαστε από πάνω από Θεσσαλονίκη. Α, άρα καλά είπα. Λοιπόν, Κηφισίας 2.15, δέχομαι τις μίζες σας. Κηφισίας 2.15. Μαρούση, okay. Ναι. Μη δω καμιά πανιασμένη σφολιάτα. Κύριε Αποστόλη, είστε δημοκρατική εκπομπή. Εμείς? Να... Ναι, βεβαίως είμαστε. Είμαστε βέβαια του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού, να το πούμε και αυτά. Να πω ένα εθνικιστικό σύνθημα. Εθνικιστικό? Ναι. Μην μου πεις κανένα τραγούδι του Μίκη τώρα. Τουρκία, γαμπάσε από το Φώτη το Κουβέλι. Φώτη, Κουβέλι, γαμπά την Τουρκία. Μ' αρέσει, γιατί κάνει και ρήμα, είναι δηλαδή κολλάει στο στόμα, άλλο πράγμα. Ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Πριν δύο εβδομάδες έχω τις γυναίκες μου την αδερφή, η οποία έχει πλήρης καταπλάκας. Την πάω σε ένα γιατρείο, κατεβαίνω κάτω, μου πήραν σπινακίδες. Πάω στη δημοτική αστυνομία, καταθέτω τα χαρτιά μου, ζήτησαν χαρτιά από γιατρούς, χαρτιά από το ότι έχει πρόβλημα. Χίλια δυο χαρτιά μου ζητήσανε. Τους τα πάω, περάσαν 5-6 μέρες, μου δίνουν τις πινακίδες. Αλλά τα 80 ευρώ τα πλήρωσα. Εχθές πάλι την πάω εδώ στην Κηφισία σε ένα γιατρείο. ξανατρώω άλλη κλίση. Άλλα 80 ευρώ. Καλά σε έχει πάει, καλά σε έχει πάει. Πάω εδώ στη δημοτική αστυνομία. Τους λέω ρε παιδιά, μιλάω με τον προϊστάμενο τώρα. Λέω αυτό και αυτό όλο συμβαίνει. Έχω αυτό το πρόβλημα. Παίρνω ένα μισθό, λέω 25 ευρώ το αυτοκίνητο. Δεν το κυκλοφορώ συνέχεια, το κυκλοφορώ λέω μόνο όταν υπάρχει κάποια ανάγκη. Και με γράφετε. Α, μου λέει έτσι πρέπει. Ρε εσύ, τον λέω, συμβαίνει αυτό το πρόβλημα, λέω με τη γυναίκα. Λέω τι να κάνουμε, λέω να του πετάξουμε στον δρόμο, λέω του ανάπηρου. Λίγο ανθρωπιά, λέω δεν υπάρχει. Στον μπάτσο είπε τέτοιο πράγμα, εγώ φυλακή θα σέβαζα. Μα. Ανθρωπιά τώρα στον μπάτσο είναι χοντρό. Να μιλάω τώρα με τον προϊστάμενο και να μου λέει γιατί λέει ήρθε, λέει και μου φωνάζει έτσι. Να μην φωνάξω, λέω για αυτό το πράγμα. Έχετε ξεφύγει, λέω εντελώ. Αλλά λέω δεν φταίτε εσεί, λέω καλά κάνετε, τη δουλειά σα λέω κάνετε. Τώρα θα το περιμένει, λέω από μένα. Αν ξαναδώ, λέω κάτω από το σπίτι μου, λέω παρκαρισμένο αυτοκίνητο τη δημοτική αστυνομία, λέω να δει, λέω τι έχει να γίνει. Μου λέει τι θα κάνει. Όπω λέω μου την έφερε εσύ, λέω που θα στη φέρω, λέω κι εγώ. Είμαστε Ελληνόπουλα, μη μαλώνετε, είμαστε Ελληνόπουλα. Άστα, έλα, γεια. Παίρνω να σου πω γιατί έμαθα, διάβασα προχθές ότι ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο για την ιατρική κάναβη. Ναι, και καλά πάμε. Διάβασα κάτι δηλώσεις του γνωστού μας, του ΓΑΠ. Πόσο οραματιστής ήταν ο ΓΑΠ και πόσο μπροστά, έτσι όμως. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, σωστά. Να τα λέμε και αυτά. Τα είχε πει αυτά από τότε, αλλά τώρα ορίμασαν οι συνθήκες. Τέλος πάντων. Συμπληρώνοντας όσα είπες, θέλω να πω, άκουσα και τον άλλο από σπου και ο σπου, το Σταύρο. Ναι. Ο οποίος βγήκε και έκανε και αυτός δηλώσεις για να νομιμοποιηθεί πλήρως και να μπορεί ο καθένας, λέει, να στρίβει το μπάφο του σε επίπεδο δικαιωμάτων και ελευθερίας ατομικής. Μισό λεπτάκι, τώρα λέμε και το Σταύρο. Αυτό που είπε πάντως ότι και για λόγους ψυχαγωγίας να μπορεί ο άλλος να προμηθεύεται, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεις καλό που και που. Μισό καπνό, μισό το φού. Δεν είναι κακό. Γιατί υπάρχουν και ψυχικές ασθένειες, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Δεν γελάω. Δεν είναι μόνο οι πόνοι στα κόκαλα που μπορεί να βοηθάνε. Η άλλη πόνη είναι και η ψυχική. Να το λέμε και αυτό. Πώς ορίζεται ο πόνος, αγάπη μου γλυκιά, πώς ορίζεται. Εσύ θα ορίσεις ποιος είναι ο πόνος που πονάει ο καθένας. Σε αυτό θα πούμε ότι ο Σταύρακας είχε δίκιο. Τι ποτάμις, ένα καλό σε αυτά τα χρόνια το είπε. Εμένα ο δικός μου πόνος ορίζεται ως εξής και πιστεύω κι άλλων που το συζητάμε. Η κλεμμένη μας υπεραξία από το 10 μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Κάθε μέρα. Μας αφήσαν άνεργους κανένα 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ΓΑΠ βγήκε με μια μοβ γραβατούλα και είπε παιδιά παίρνουμε αυτό το δρόμο τώρα τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων σας και των ελευθεριών σας και από το 10ο Μάρτη που βγήκε στο Καστελόριζο μέχρι σήμερα έχουν περάσει 8 χρόνια. Α, μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια και ο Σταύρος και οι υπόλοιποι τα ισοπαίδωσαν τα δικαιώματά μας εντελώς. Τα εργασιακά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά, τα προσωπικά. Και τι να τα κάνεις τόσα πολλά που ήταν, ξέραμε να διαχειριστούμε, παρά ήταν πολλά τα δικαιώματα. Άμα είναι τόσα δικαιώματα. Δεν τα διαχειρίζεσαι, δεν τα εκτιμάς, να το πούμε και αυτό. Και δεν τα υπερασπίζεσαι, κάποια στιγμή, 1, 2, 5, 10, θα απολέσεις μερικά. Σε έτρωγε κιόλας. Καλησπέρα. Έλα, μωρή. Έλα, μωρέ. Ο Θήμιος είπε ότι μίλησε για κατανόηση, ότι χρειαζόμαστε την κατανόησή σου και εσύ τη δική μας. Λέει και ο Θήμιος πολλές μαλακίες. Μήπως ήταν κινέζικη παροιμία. Όχι. Σίγουρα. Το χρυσό κουβέλι είσαι πάλι στην επιφάνεια. Πάλι καλά. Αυτοί που έχουν έρθει στην επιφάνεια με το ΣΥΡΙΖΑ πια, να το δούμε λίγο, ε. Να το δούμε. Δηλαδή, ή θα φέρνει τους ακροδεξιούς στην επιφάνεια ο Τσίπρας, ο Σαμαρά, Άδωνη και θα βαντάρει χρυσαυγίτες, ή θα βαντάρει τους ακροαριστερούς. Να το πούμε, μην τραπούμε. Όπως ο Κουβέλης, ο απαγκιστρωτής. Ο Κουβέλης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δεκανικιού που βρίσκεται σε ετοιμότητα και διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή το χρειαστεί οποιοδήποτε. Ναι, όπως είπε και ένας ακροατής χθες, είναι Τάκης Λεμονής. Είναι πολύ σωστό. Ναι, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Α, στα αθλητικά θα σου πω εγώ. Είναι σαν την κόμενα καβάτζα. Εκεί που έχεις ξεμείνει, έχεις ξεμείνει, έχεις αδειάσει όλη την ατζέντα να δεις τι θα γαμίσεις. Είναι αυτή το σιγουράκι, ρε παιδί μου, που θα στο σηκώσει πάντα. Ο Κουβέλης. Ο πρόεδρος, ο μεγάλος, μίλησε για τον άλλον τον πρόεδρο, τον Σιμίτη, που έσωσε την Ελλάδα, την ισχυρή. Που ισχύει, αυτό είναι αληθές. Α, ναι, ναι. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Το πληρώνεις κι εσύ ή το βεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω, δεν το πληρώνω, το επιβεβαιώνω. Πακεστιόν, Αποστόλη μου, πακεστιόν, ούτε κουβέντα. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Δεν μιλάς, δεν σε μάθω εγώ, δεν πειράζει. Λέγε, μωρή. Όχι έτσι είπαμε, όχι έτσι. Λέγε, παιδάκι μου, παρακάτω να πάμε. Θα λες, Μαρή, όχι μου. Α, Μαρή. Δεν κάνει, δεν κάνει. Θέλω να πω το εξής. Αλλά ας μιλήσουν κάποια φορά όταν μπορέσουν, αν τους αφήνουν και για τιμωρία. Ας μιλήσουν και για τιμωρία, έχει καθίσει κανείς στο σκαμνί. Υποτέλεια και μειοδοσία. Είπε ρε ο Μητσοτάκης ότι άμα γίνει κυβέρνηση δεν θα διώξει κανέναν. Δεν θα διώξει κανένα ζωντανό. Καταρχήν θυμόμαστε τι έλεγε καθαρίστρες, αλλά ευθεία εμείς. Ναι. Ευθεία πάτε, ναι. Ναι, ναι, ευθεία. Πες στον κύριο Μητσοτάκη ότι κάθε βράδυ και ειδικά μετά τις 12 διώχνει κόσμο και κοσμάκι. Επειδή έμαθα ότι μένει στο Κολωνάκι, κατέβει στις πιάτσες τον ταξί κάθε βράδυ, επειδή η πολυεθνική που υποστηρίζει σου έχει πάρει όλη τη δουλειά, κάθε βράδυ ή χάνει κάποιος τη δουλειά του οδηγός ταξί ή μειώνεται δραστικά το εισόδημά του. Εξήγησε του και αντιπολίτευση που είναι ο κόσμος χάνει τη δουλειά του. Θα διαλέξει ή πολυεθνικές ή το λαό. Καταρχήν, χαιρετισμούς έτσι από την πελάτησα τη Βασιλική. Ο μπαμπάς της λέει ακούει την εκπομπή σου. Αυτή γιατί δεν την ακούει. Ωραίο γκομενάκι. Πολύ ωραία κοπέλα, πάρα πολύ ωραία. Κοδουλεύει η κοπέλα, εντάξει. Έμπαινες, έμπαινες. Όχι, ο μπαμπάς. Να σου πω, πιάσεις λίγο τον μπούτι τώρα που μιλάμε. Αριστερά. Το αριστερό, το αριστερό. Ο μπαμπάς. Τώρα, τώρα, άστα αυτά, πιάσεις τον μπούτι. Να είσαι σοβαρός, σου έχω πει μαζέψει. Ακολώνεις κότα, ε. Κανόνισε να έρθει εκεί πέρα κανένας πατέρας, θα κάνει μαύρο στο ξύλο. Εμένα με αγαπάνε οι πατεράδες. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μου λες, αγόρι μου, το είχε πει ο μπαμπάς, ο γέρος. Έτρωγε τρεις φασολάδες ανάλαβες. Οπότε το είχε αποθυμένο με το λάδι, οπότε συνέχισε την υπόλοιπη του ζωή με λάδι. Α, έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Καλό, καλό, καλό. Όταν μπαίνει γκομενάκι στο ταξί σου, έρχεται έμπνευση. Γυναίκες να παίρνεις. Οι περισσότερες πελάτες βόντες είναι γυναίκες. Αλίμονο, δεν έχω καταλάβει εγώ τι μου κακάς είσαι. Τι κυβερνησάρα είναι αυτή όμως. Καλή είναι, δεν είναι άσχημη, ε. Επέβαλαν ΕΦΚΑ στους άστεγους πολιτές της σχεδίας. Τι τους επέβαλαν? ΕΦΚΑ. Για να έχουν περίθαλψη, ασφάλεια. Τώρα και αυτή τη σχεδία, τώρα να πούμε και αυτό, εντάξει, σωστό είναι. Τόσα λεφτά βγάζουν από τα περιοδικά που πουλάνε να πληρώσουν. Μα τους κερατάδες επιτέλους. Ναι, αυξήθηκε όμως η τιμή του περιοδικού. 4 ευρώ. Από πόσο? Από 3. Εντάξει, για καλό θα είναι. Για την ανάπτυξη. Ναι, για να έχουν ασφάλεια και περίθαλψη. Δεν είναι οι άστεγοι στους ανασφάλιστους τους ήδη, δεν είναι. Πρέπει να πληρώσουν. Ωραία. Ωραία, τι ωραία. Τι θέλουν και αυτή συνέχεια. Δηλαδή δικαιώματα από εδώ από εκεί, κάπου να ηρεμήσουμε. Ναι, ναι. Είναι νοικοκυρέη αυτή η κυβέρνηση. Μπράβο, τους εξασφάλισε αυτό. Πολύ ωραία. Ναι, το έχουν αυτό. Αν κάτι έχουν, είναι νοικοκυρέη. Ναι, και αριστεροσύνη τέρμα. Θέλω να καταγγείλω την ταξική μας σκέψη πως έχει εγκατασταθεί στο κεφάλι μας. Έχουν προσφέρουν μακαρόνια με κοιμά στην Αντωνοπούλου σε εκείνη την κακομοίρα τη Σιριζέα που παίρνει και μιλάει για ξέπλυμα του Σαμαρά σε εμάς. Αυτή καημένη 040-060, πώς να αντέξει. Μακαρόνια με κοιμά, αυτήν εγώ θα στείλω. Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας. Είναι και χαμηλά τα μεροκάματα. 060.